механични и съзнателни процеси. Утринно слово от учителя, държано на 30 октомври 1932 година в София. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единния, вечния Бог на живота. Ще прочета 6 глава от Матея. Ако попитате въжето на кладенеца какво се ползва то от ваденето на водата, ето неговия отговор. Достатъчно ми е да си натопя долния край във водата, за да си уталожа жаждата. Значи, въжето, което се спуща в кладенеца, е жадно. Ако през целия ден го спущат вътре и вадят, какво печели то? Изтърква се, нищо повече. Аз предавам на въжето съзнателен живот, а то върши своята работа несъзнателно, т.е. механически. Несъзнателните процеси се отличават по това, че произвеждат изтъркване. Значи, механичните процеси, на които съзнанието е отвън, не могат да се обновяват. Например, часовникът, колата, в тях процесите са механични. Ако не се обновяват, те ще се изтъркат. В човешкия живот се извършват едновременно три вида процеси. Механически, органически и психически. При механическите процеси не става обновяване. При органическите процеси обновяването е частично, а при психическите става постоянно обновяване. В механическите процеси се крие голяма опасност. Затова се казва, че всички нещастия в света се дължат на механичните процеси. Не е, че те създават нещастията, но ако човек не е внимателен, сам се натъква на опасности. Какво ще стане с тебе, ако носиш в джоба си една бомба и не внимаваш? При най-малкото сътресение бомбата ще експлодира. И умен човек да си. Щом си невнимателен, бомбата може да експлодира и да ти причини вреда. Казвам. Всички говорите за онзи свят, наричате го божествен. И учените хора говорят за онзи свят, искат да знаят какво представлява той. Някои си представят онзи свят като този свят. Други казват, че е невидим, не прилича на този свят. Аз се чудя на гениалните хора, които описват онзи свят като този. Това е по причина на голямото различие между двата свята. Докато е нонзи свят, човек има една посока на движение. Щом слезе на земята, той изменя посоката си, взема противоположно направление. Виждаш едно лице от другия свят и не можеш нито да го опипаш, нито да го опишеш, нито да го нарисуваш. Ти не си в състояние да предадеш нито една линия от онзи свят. Ще начертаеш точно такава линия, която не отговаря на действителността. Ако се опиташ да нарисуваш едно лице от онзи свят по правилата на Земята, ще го карикатуриш, ще изкараш нещо грозно. Защо става така, и аз не знае. Не е лесно да изразиш духовния свят с възможностите на физическия. И злото на земята не е нищо друго, освен добро, представено в обратен вид. Значи, доброто в божествения свят е обърнато зло на земята, а злото на земята е обърнато добро на небето. Така, вие ще извадите заключението, че доброто е обърнато зло, а злото е обърнато добро. Не е. Доброто има свойство, че никога не може да се обърне, т.е. да се превърне в зло. Доброто може да има само отражение. Доброто не може да се обърне в зло по единствената причина, че устройството на Земята е такова, поради което сенките се хвърлят винаги надолу. Ще възразите, че и Луната хвърля сенки. Да, и нейните сенки са надолу. Това е само за обяснение, не е, че ви ползва нещо. Ще кажете, че това е игра, фокус на мисълта. Възможно е. И виртуозът цигулар прави различни фокуси с лъка си, който се движи на грив дълъг около 30 см, извива се нагоре, надолу, а вие казвате, че той е голям музикант. И грамофонната игла се върти на плочата, свири хубави парчета, но не е музикант. Тя се движи в кръг, като на хоро, а вие слушате какви парчета свири. Обаче тя свири само това, което цигуларят е свирил. Каквото той е свирил, това и тя произвежда. Колко години са нужни на цигулария, за да накара цигулката си да говори? До някъде цигулката подражава на човешкия глас, но никой цигулар не може да произведе звука на своята цигулка. Грамофонната игла показва, че в мисълта си човек е отишъл по-далеч от своите действия. Човек говори красиво, цветисто, но ако рече да направи това, което е говорил, може да си създаде голяма беля. Например, лесно се говори за Царството Божие. Силата на човека е в изпълнението на Божията воля, а не в говоренето. Представете си, че срещате един борец и той започва да ви говори за своята сила, за опитите, които може да прави. Колкото и да ви говори, вие не можете да усетите неговата сила. Обаче започне ли опита да ви вдига във въздуха, да ви извива ръката или крака ви, тогава веднага ще кажете: достатъчно. Признавам те за силен човек. Признавам твоите постижения. Някои хора искат да знаят какво нещо е дяволът. Искат да опитат силата му. Откажете се от това желание. Не е лесно да се бориш с дявола. Той е най-големият борец в света. Влезете ли в борба с него, ще видите, че той умее да защитава своите права. Някои описват дявола като същество с рога и опашка. Значи той е животно. Тогава всички животни са дяволи. Знаете, че много животни урат, сеят, вършеят заедно с човек. Тогава и дяволът помага на човек. Щом има рога, ще го вържеш за рогата. Щом има копита, ще го подковеш. Щом има опашка, ще го хванеш за нея и ще го въртиш, дето искаш. И най-лошото куче е да хванеш за опашката и да го развъртиш, отстъпва. То разбира, че не може вече да си играеш човек. Това са мисли за разсъждение. Вие си представите дявола такъв, какъвто не е. Ако знаехте какво представлява той, щяхте да научите много неща от него. И Бога си представите такъв, какъвто не е, поради което нищо не можете да научите от него. Не само, че нищо не можете да научите, но даже по-лоши ставате. За Бога говорите, а по-лоши ставате. Например, казвате, че Бог е любов. Обаче, щом ви обиди някой, забравяте Божията любов и започвате да се разправяте с него. Един ден имах случай да чуя как се разправят двама влюбени. Навярно, момата е обидила своя възлюбен и той започва да си обяснява. Ти си неблагодарна, не оценяваш моята любов. Ти не знаеш какво съм преживял от времето, когато те обикнах. Пред никого до сега не съм коленичил, но пред тебе коленичих. И ти нищо не признаваш. Слушал го и си мисли. Пред кого коленичи човек? Пред извора всеки коленичи. Защо? Защото иска да вземе нещо от него. Обаче изворът нищо не получава от човек. Значи момъкът коленичи пред момата, защото иска нещо от нея. Той печели, но момата нищо не печели. И богомолците коленичат в църквата и вдигат ръцете си нагоре. Те не знаят, че така подгънати краката влизат в съгласие с земята. Това е противоречие. Ръцете вдигнати нагоре, това е друго противоречие. Каква молитва е тази, при която си в противоречие с небето, а в съгласие с земята? Като се молиш, спусни ръцете си надолу, а главата нагоре към Бога. Само така можеш да получиш нещо от Него. Обаче с вдигнати ръце нищо няма да получиш. Честото вдигане ръцете нагоре става механичен процес. Вървиш по улицата и от третия етаж на една къща ти извиква някой да ти даде нещо. Ти вдигаш ръцете си нагоре да хванеш предмета, който ти хвърлят. Стоиш под една ябълка или круша и вдигаш ръцете си нагоре да хванеш ябълката, която ти хвърлят отгоре. Това вдигане на ръцете има смисъл. Ще получиш нещо. Ако с вдигането на ръцете си във време на молитва човек получаваше нещо, досега той трябваше да стане светия. Казано е. Като се молиш, влез в тайната си стаичка и там се помоли. Не е нужно да вдигаш ръцете си нагоре и всички да те видят. Цяла нощ се молих и нищо не получих. Защо е трябвало цяла нощ да се молиш? Едно се иска от човека. Чисто сърдечие и смирение. Казано е в писанието. Бог на горделивия се противи, а на смирение дава благодат. Като говорим за молитвата, ще видите, че различните народи се молят по различен начин. И всеки човек се моли различно. Източните народи се молят по особен начин, различен от този на западните народи. Факирите, например, сядат на земята с кръстосани крака. Ръцете си поставят на коленете и така прекарват с часове в медитация. Ако не могат да медитират правилно, този процес става механически. Ако веднъж коленичиш пред богатия, то има смисъл. Ако всеки ден коленичиш, ти сам се отвръщаваш както от коленичането, така и от богаташа. Едно малко дете отишло с баща си на едно евангелско събрание. Бащата искал да го посвети, да му покаже как трябва да се моли. Евангелистите често коленичат. Това е тяхно разбиране. Аз не поддържам този начин, защото между колениченето и идеята, която те носят в себе си, няма съответствие. Евангелистите приличат на онзи неспособен художник, който се опитвал да нарисува ангел. Нарисувал нещо, което съвсем не приличало на ангел. Той го нарисувал като човек рус с сини очи. Отгоре на това турил му две крила, като на птица. Ангелът не е нито човек, нито птица. Ако е въпрос за крила, ангелът има 6 милиона крила. Той се движи с бързина по-голяма от тази на светлината. Ангелът не хвърчи с крилата си, както птиците. те изразяват неговата мисъл. Ще се върна към примера за бащата и детето, които отишли на евангелската църква. Всички коленичили и детето трябвало да коленичи и то. Обаче пасторът обичал дългите молитви. Детето се уморило и запитало баща си: «Татко, кога ще свърши молитвата?» «Ще почакаш още, пасторът едва е започнал». Детето се отекчило толкова много, че втори път не помислило да отиде на събрание. Какво показва това? Много от схващанията и разбиранията на религиозните са прави. Стремежът им е също прав. Но формата, чрез която изразяват идеите си, не е прав. Значи, между идеята и формата или методът, чрез който тя се изразява, има известно несъответствие. Например, говориш за любовта, но не я изразяваш правилно. Обичаш някого, а не знаеш каква дума да му кажеш. Коя е първата дума, която ще кажеш на онзи, когато обичаш? Как посрещаш госта, когато обичаш? Първата дума, която му казваш, е «Добре дошъл». На човека можеш да кажеш «Добре дошъл», но как ще посрещнеш ангел? Какво ще кажеш за огъня, който гори? Можеш ли да му кажеш «Добре дошъл»? Ако огънят се усили и запали къщата ти, не можеш да му кажеш «Добре дошъл». Следователно, на съществото, което обичаш, трябва да говориш с думи съответни на любовта. Като те запитат, трябва да отговаряш разумно. Защо? Защото зад всеки въпрос се крие едно разумно същество. Дето има въпроси и отговори, там процесите са живи, съзнателни. При механическите процеси няма никакви въпроси и отговори. Там никой нищо не те пита, никой не очаква отговор. Там колата си върви и на никого не обръща внимание. Че може да те прегази, тя не иска да знае. Ако машинистът пусне машината сама, тя ще върви и ще бучи, без да дава сигнал, че пристига. Който се изпречи на пъти, горко му. Обаче, застане ли машинистът зад машината, работата тръгва другояче. Машината върви, движи се, дава сигнал и се одухотворява. И тъй. Механическите процеси се отличават по това, че водят към катастрофи. Обаче зад всеки механически процес стои едно разумно същество, което регулира този процес. Така именно се избягват катастрофите. Ако не предотврати катастрофата, то носи отговорността. Следователно, стане ли някаква пакост или нещастие във вашия живот, ще знаете, че не сте били внимателни и сте дали ход на механическите сили у вас. Като направиш нещо необмислено, казваш: «Чудно как стана това». После съжаляваш, но късно е. Ти съжаляваш, че си дал път на механическите сили в себе си, а друг съжалява, че не е бил на мястото да регулира тези сили. Казвам, и в религията има механически процеси. Те са опасни, затова трябва да се регулират. Понеже има нещо механично в религията и хората са се механизирали. Новия живот ще урегулира механичните процеси в природата. Новото разбиране учи хората как да урегулират тези процеси. Под механични процеси някои разбират неволните движения в човек. Например, оплашиш се и започваш да трепереш. Не знаеш отде иде това треперене. Някога се обиждаш само от една дума и веднага вземаш отбранително положение. Как стана това? Не знаеш. Казваш. Обидих се, защото съм прав, право мисля. Не всичко, което мислиш, е право. И в сънищата не всичко е вярно. Всички разумни неща в природата са строго определени. Например, определено е колко часа да спиш. Децата спят по 8-9 часа, по-големите по 7-8 часа, а възрастните хора се задоволяват и с 5-6 часа. Сънят обновява организма. Ако ядеш много, ще спиш много. Ако ядеш малко, ще спиш малко. Който има много желание, много спи. Някой работил 2-3 дена без почивка. След това иде голяма умора, голям упадък на силите. За да се възстанови, нужно му е голяма почивка. Прекалената, усилена дейност не се отнася към съзнателните процеси. Според мен многото желания се отнасят към несъзнателния живот. Често ние сме в движение без да взема участие волята ни. Влизаш в една лодка и не забелязваш, че няма лопати. Веднага течението на водата те понася. Ти се движиш с лодката, но движението ти е несъзнателно. Ти не желаеш това движение, но нито сам можеш да си помогнеш, нито отвън някой може да ти помогне. Седиш някога спокойно, но изведнъж краката ти трепват без да искаш. И това е несъзнателно движение. Така се движат и медиумите. Като ги посети някой дух, ръката им се движи и езикът им започва да говори неясни неща. Това са несъзнателни процеси. Обаче разумността е вън от тях. Медиумът пише, драска нещо, но понеже аз разбирам тези прояви, зная, че духът, който се проявява, е прост, невежа. Много духове са първокласни простаци, но представят написаното като велика тайна. В тези драсканици духът иска да каже, че така е създаден светът. Дали е така създаден светът, това е въпрос. Никой човек не знае истината по този въпрос, обаче учените правят разни предположения. Че имало някакво движение, това е факт, но какво излязло от него, малцина знаят. Какво е било първоначалното движение, с което е започнало създаването на света, никой не знае. Докато сте на физическия свят, никога не можете да си отговорите на въпроса как е създаден светът. Ако някой би се домогнал до тази истина, тя би произвела преврат в неговия живот. Как може сегашният човек да говори за създаването на света, когато той сам живее кратко време на Земята? В това отношение растенията са постигнали нещо повече от хората. Има растения, които живеят стотици и хиляди години. Обаче човек едва ли може да живее до 1000 години. В Библията се казва, че някой живял 900 години. Как може човек да живее дълго време, когато още не знае причината за правилната обмяна на клетките в организма? Щом силите на човешкия организъм не са в равновесие, естествено няма равновесие и между неговите мисли, чувства и постъпки. Няма човек на земята, у когото силите да са уравновесени. Затова именно хората не могат да вървят правилно. Като наблюдавате вървежа на човека, виждате, че нещо му липсва. Той ту ускорява вървежа си, ту го намалява. От време на време се спира. Замисля се и пак тръгва. Това показва, че той е непостоянен в мислите и в чувствата си. От неправилните му движения аз си правя заключение, че той няма определен път. Аз наричам такъв човек безидеен. Който има определена идея, не гледа надолу нагоре, не се обръща, не се спира. Той има определена посока. Той е като параход с определена посока на движение. Обаче, ако параходът лъкатуши ту на една, ту на друга страна, това показва, че е в опасност. И у вас стават такива процеси, които ви спъват. Лягаш си вечер с мисълта да станеш рано сутрин и да свършиш една работа. Обаче на сутринта изменяш решението си. Сега мислиш друго да направиш, но вечерта съжаляваш, че си го направил. Рядко човек остава доволен от това, което е направил. Направиш молитвата си, но си недоволен. Малко хора са доволни от това, което правят. Някой от вас, като дойдат тук 4-5 пъти наред, казват: защо ли да дохождаме? Все едно и също се повтаря. Питам: ако останете да спите до късно, какво печелите? Какво ще правите, като останете вкъщи? Ако дохождаме, ще се спасим ли? Спасението не е нито тук, нито в света. Къде е тогава спасението? В мислите, в чувствата и в постъпките на човек. Там ще намерите спасението. Помнете, като дохождате на беседа, трябва да имате някаква идея, да постигнете нещо. Ако всяка седмица, когато идвате, в ума ви прониква един светъл лъч, в сърцето ви едно топло чувство и в проявите ви една по-добра постъпка, вие сте спечелили нещо. Всякога трябва да имате един придатък. Дето светлината и топлината се увеличават и постъпките стават по-добри, там има съзнателни процеси. Съзнателният човек е добър. Защо трябва да правим добро? За да поддържате горенето на своя живот. Доброто подразбира правилна обмяна на физическия свят. Ако искаш да бъдеш здрав, иди в празник на хорото, да видиш как играят младите моми и момци. И да си болен, вземи патерицата и иди на хорото. Там ще придобиеш повече, отколкото 2-3 капки от лекарството. Ако попаднеш между тълпа, дето този те бутне, онзи те бутне и здрав да си, ще се разболееш. Радвай се, когато здрави хора те бутат. Останали болни да те бутат и ти ще заболееш. Като те срещне умен човек, каквито думи да ти каже, каквото и както и да те нагруби, пак се радвай, все ще придобиеш нещо. Но ако те срещне някой глупав и невежа, каквито добри думи да ти каже, нищо не спечелваш. В този смисъл, страданията, които природата изпраща на човека, не са нищо друго, освен обновителни процеси. Следователно, ако влезеш в стълкновение с разумни същества, все ще придобиеш нещо. В първо време ще бъдеш недоволен от тях, но след това ще кажеш: благодаря на тези същества, много спечелих от тях. Важно е, ако страданията са причинени от някое разумно и добро същество. Каквото и да ти направи разумното същество, то всякога ще произведе добър резултат. Две мнения по това няма. Обаче всяко същество, което не е завършило развитието си или не е на твоя уровен, ако ти причини някаква пакост, тя ще си остане. Не може да се поправи. Сега аз не искам да ви упреквам, не искам да влизам в стълкновение с вас, защото прав аз губя. Обаче намирам, че разбирането ви трябва да се измени. Ново разбиране е нужно на всички. Често вие критикувате и мене, но вашата критика не е меродавна. Тя е резултат на вашето старо разбиране. За сега това е естествено. Вие още не сте завършили развитието си. Много работа ви предстои. Аз познавам всички човешки пътища и виждам, че те са фалирали. Няма нито едно човешко общество, което да не е фалирало. Ако и аз вървя по този път, ще свърша като всички хора. Ще фалирам. И на вас казвам. Оставете старите човешки методи и пътища на страна. Започнете с новото, в което няма никакъв фалит. Не искам да ви насилвам, но питам. Колцина от вас, като вървите по старите човешки пътища, сте сигурни, че ще успеете. Колцина от вас сте доволни от живота си. Започвате една работа и в първо време сте доволни. Накрая обаче се разочаровате. Краят решава делото. Затова и Христос казва: бях гладен, не ме нахранихте. Бях в тъмница, не ме посетихте. Бях болен, не ми помогнахте. Запитаха го: кога, Господи, не сме сторили това за Тебе? Който е направил това на едного от моите малки братя, на мен го е направил. Като говоря така, аз не засягам вашето верою. Има едно верою специфично за душата. Който следва това верою, ще се облагороди, ще осмисли живота си. Без това верою човек не може да бъде доволен. Богат и умен човек съм. Каква полза ще ти донесе богатството? Друго нещо е, ако кажеш, че си здрав. На физическия свят здравето е по-ценно от богатството. Ако отидеш при здравия, и ти ще станеш здрав. Ако отидеш при добрия, и ти ще станеш добър. Ако отидеш при умния, и ти ще станеш умен. Здравето, доброто, разумността, те радват човек. Дето е радостта, там работите вървят добре. Когато хората се радват, те се разбират. Затова казвам на всички. Освободете се от кривите си разбирания, които водят към крайности. Казваш: моето разбиране е специфично и право. За тебе е право, но не и за всички хора. Колкото хора има на земята, толкова и разбирания, толкова и различни вярвания има. Обаче има един принцип, един велик закон в природата, общ за всички. Той регулира съзнанията на всички хора. Той е мярка за нещата. Докато дойдете до този закон, всеки ще живее в своя специфичен свят на съзнанието си, на специфично място. Рибата, птицата, млекопитаещето и човека живеят в един и същ свят, но условията им са различни. Водата е за рибата, въздухът за птицата, а твърдата почва земята е за млекопитаещото и човек. Всички същества мислят, но мисълта им е различна. Всички хора мислят, но обикновеният човек мисли по един начин, талантливият мисли по друг начин и гениалният по съвсем особен начин. А като дойдем до светията, неговата мисъл е съвършенно различна от мисълта на другите. И тъй. Във вашата мисъл има различие, но трябва да има едно ръководно начало. То е толкова необходимо, както сменяването на нечистия въздух в стаята с чист външен въздух. И горивото в печката трябва постоянно да се обновява. Процесът на обновяването понякога става съзнателно, а понякога несъзнателно. Обаче за здравословния живот този процес трябва да бъде съзнателен. Аз не засягам сегашното верою на хората, понеже то носи своя произход от далечното минало. Така вие сте вярвали и преди 1000 години. Нищо ново няма във вашите вярвания. Кое е новото в сегашния ви живот? Вие не сте мислили по това. Приятно е да намериш новото в своя живот. Единственото ново във вашия живот е това, което днес придобивате. Казваш: намерих новото. Не, много от вашите навици и разсъждения не са нови придобивки. Новите времена ще внесат нещо ново в живота ви. То ще бъде подмладяването. Вие говорите за новите времена, а още живеете стария живот. Ако влезете в невидимия свят, ще се намерите в противоречие. Ще видите, че сегашният ви живот няма условия за новите времена. Представете си, че сте в положението на гасеница. Това е стария живот. Ако влезе в света на пеперудата, можеш ли да живееш? Пеперудата е ликвидирала с живота на гасеницата. Тя няма нищо общо с нея. Пеперудата може да се докосне до гасеницата, но веднага вхръква и отива в своя свят. Нещастията на съвременните хора се дължат на това, че като влязат в разумния свят, никой не им обръща внимание. Съществата от онзи свят са заети и не обръщат внимание на хората. Ако им разправяте как живеете, как се молите на Бога, те знаят това по-добре от вас. Ако им говорите за вашите изобретения, и това не ги интересува. С какво ще ги заинтересувате тогава? Най-после вие ще се обезсърчите и ще кажете, че не си струва човек да умира. Разбира се, не си струва човек да умира неподготвен. Ще кажете, че след смъртта си хората се прибират при отците си, както Авраам и Исак. Това, което ви казвам, ще го научите и без мене, но за да не се лутате дълго време, казвам: слушайте. Пътят, по който сте тръгнали, няма да ви изведе на добро. Има неща в живота, които вие още не познавате, а именно: вие не знаете, що е доброто, какво представлява добрите мисли. Казва се, че мисълта е сила. Прочетете беседата „Най-малкото добро“ от Рилските беседи. Когато Моисей отиде при фараона, тогава се състезаваха две науки. Египтяните бяха учени. Те имаха адепти и мъдреци. Моисей казваше: Господи, ти ме пращаш между египтяните, аз ги познавам, те са хора с критичен ум, с какво ще ги убедя аз? Те веднага ще ме изпъдят. Да се състезавам с тях не мога, ще капитулирам. Те знаят повече от мен. Да приложа стария начин на действие не смея, аз съм ликвидирал вече с него. Убих един египтянин и трябваше да бягам в пустинята. Бог му отговори: хвърли тоягата си. Моисей хвърли тоягата си и тя се превърна на змия. Той се оплаши от змията. Бог му каза: не се плаши. хвани я за опашката и я тури под мишницата. Каквото и да направя, няма да ми повярват. И те могат да правят чудеса. Най-после Бог му даде възможност да направи няколко чудеса. При последното чудо фараонът отстъпи. Наистина. При последното чудо Бог отвори сърцето на фараона и го накара да пусне евреите. Моисей се яви при фараона и каза: «В името на Господа Йехова ще пуснеш евреите». Кой е този Господ? Той е Бог на Авраам, на Исак и на Яков. С какво ще докажеш това? Той е велик Бог. Моисей хвърли тоягата си и тя стана на змия. Същото направиха и мъдреците. Така Моисей направи всички чудеса, за които Бог му беше казал, но фараонът не отстъпи. Той пожела да си помисли и тогава да отговори. Важно е, че още при първото чудо Моисей придобива сила. Неговата тояга погълна другите. Най-после самите египтяни казаха на фараона: «Ние не можем повече да се състезаваме с техния бог». Сега вие сте в света, дето искате да проповядвате новото учение. Как ще го проповядвате? Можете ли да направите чудесата, които Моисей направи? Ако вашата тояга не може да погълне тоягите на египтяните, вие сте още старото учение. Ние сме вече в новия живот. Този живот погълна ли вашия стар живот? Ако не го е погълнал, вие сте още в учението на стария живот. Ако не можете да преобразите си живота си, както Моисей, нищо не можете да постигнете. Дадена ви е тоягата на Моисей, но мислите ли, че още при първото чудо ще накарате фараона да отстъпи? Дълго време ще ходите при него. 10 чудеса трябва да направите. Най-после фараонът ще ви пусне, ще излезете от Египет и тогава ще отидете в пустинята, дето ще прекарате цели 40 години. След това ще влезете в Ханаанската земя. Аз разглеждам новия живот, без да имам предвид стария живот. Старото оставам на страна и не се спирам на египетската наука, която е полезна само за себе си. Новия живот, в който влизате, т.е. обетованата земя, изисква ново знание, нова наука, божествената. Вашата тояга трябва да погълне другите тояги. Моисей със своята тояга застави фараона да отстъпи. Тази тояга направи чудеса. Моисей носеше и двете учения. Когато трябваше нещо ново, той постъпваше по новото учение. Когато трябваше старото, той постъпваше по старото учение. Той изби хиляди евреи. Това беше старото учение. Моисей се качи на Синайската планина, дето получи 10 Божии заповеди, но пак не можа да влезе в Ханаанската земя. Той я видя само отдалеч. Сега и за вас има опасност, като влезете в Ханаанската земя, да се забравите и да кажете: «И аз мога да направя тези чудеса». Едно ще знаете. Християните, както и хората на новото учение, не могат изведнъж да направят всичко. Те не могат да изменят живота си и да влязат в новия живот. Отдалеч само ще го гледат. Моисей направи едно престъпление, което можеше за един ден да се изправи, а той носи последствията му хиляди години. Той трябваше да мине през големи изпитания в пустинята, дето измряха много евреи, повечето от страх. Много от тях въстанаха против Моисея, като му казваха: «Ти ни доведе тук да умрем от глад. В Египет ние имахме всичко за ядене. Ти ни извади от Египет, освободи ни от египетското робство, но благодарим ти за такава свобода. Всеки момент можем да умрем от глад. Като работим тук, ние искаме поне добра храна». Но сина и до днес се бунтуват като евреите. Казват: «Да бяхме в света, много неща щяхме да постигнем». Какво щяхте да постигнете? Щяхте да ядете месо, да се обличате хубаво, щяхте да имате големи къщи, автомобили и други. Въпреки това, един ден щяхте да умрете и да ви погребат. Де е хубавото в този живот? И тези работи имат смисъл, но ако допринасят нещо за твоето развитие. Свободен ли си от египетското рабство? Още не си свободен. Можеш ли да живееш в света без да се страхуваш? Човек е дошъл на земята като на училище да свърши последния си изпит. Ти си беден. Разрешаваш задачата на бедността. Болен си. Разрешаваш задачата на болестта. Имаш мъчноти и в семейството си. Разрешаваш семейни задачи. Не обичаш хората. Разрешаваш задачата на любовта. Слаб си. Разрешаваш задачата на силата. Следователно, ти трябва да бъдеш любящ, добър, богат, умен, силен. Има една пословица, която казва: каквото хората могат да направят, и аз мога да го направя. Ето защо, ако и вие не можете да направите това, което светът прави, и плюс нещо, нищо не сте научили. Казваш: аз не искам богатство. Съгласен съм с тебе. И аз не искам богатство на грехове, но искам богатство на добродетели. По отношение богатството на грехове и престъпление, искам да бъда един от най-бедните. Но щом дойде до богатството на добродетелите, там искам да бъда пръв. Всеки трябва да има този идеал. Ако богатството е дошло чрез доброто и любовта, аз искам да бъда пръв. Ако богатството е дошло чрез престъпление и насилие, аз не искам да имам никакъв дял. Това е една мярка за мен. Всички трябва да бъдем богати. Да не сме умни в престъплението, но да бъдем умни в доброто. Това е новото знание, за което ви говоря. С това знание трябва да се занимава вашия ум. Някога вие се занимавате с обикновени неща. Често хвърлям поглед към вас и виждам от какво сте недоволни и от какво доволни. Някой е недоволен от стола, на който седи, друг няма стол, стои отвън и пак е доволен. Третият е недоволен от чума, който се вдига вън. Като ви гледам така, казвате: кажи ни как да излезем от това положение. Ако ви кажа, вие ще се намерите в положението на риба, която излиза от водата и умира. Казваш: тогава по-добре да умра. Това не е разрешение на въпрос. Гледам, друг хвърчи на високо. По-добре е да хвърчи на високо, отколкото да слиза надолу. Този човек много фантазира. Нека фантазира. С фантазията си той е в безопасност. Ако изрежеш крилата му, тогава той е в опасност. У всички хора има стари навици, толкова закоравели, че из два чифта волове не можеш да ги извадиш. Най-голямото нещастие е да накараш хората да мислят, да чувстват и да постъпват като тебе. Не. Когато хората не мислят, не чувстват и не постъпват като тебе, това е красотата на живота. Да постъпват всички еднакво, това значи да си подражават. Има ли нещо красиво в подражанието? Един американски епископ имал навик да държи главата си малко наляво. Всички свещеници от неговата епархия му подражавали и държали главата си малко накриво. Избягвайте подражанието. Главата ви трябва да бъде направо, нито наляво, нито надясно, нито нагоре, нито надолу. Не подражавайте на хората нито в мисълта, нито в постъпките. Всеки за себе си ще бъде особен екземпляр. Та като ви видят да кажат, като този друг няма. Това е красивото в живота. И като не приличаш на другите, да не влизаш в стълкновение с тях. Казваш аз. С това аз подчертаваш своята личност. Има една съзнателна свобода, която трябва да се прилага. Това трябва да научите. Има съзнателна свобода и несъзнателна свобода. Минавам край един човек и виждам, че той пъшка, мъчи се, не може да дигне товара си. Аз не чакам той да ме помоли да дигна чувала му, но веднага си притичвам на помощ. Докато той се чуди кой ще дойде да му помогне, аз вече съм му помогнал. После го питам, имаш ли нужда от друга услуга? Нямам нужда, благодаря. И аз си отивам. Казвам, у вас трябва да се яви благородство, без да ви молят, без да ви канят, да сте готови да помогнете на човек. Трябва да бъдете досетливи, да долавяте нуждите на хората. Някога може да сте били свободни да проявите готовност за услуга на 20 души. Това е проява на съзнателна свобода. А някога други могат да проявят свободата си към вас. Ако хората не си помагат по свобода едни на други, живота им е механичен. Свободата подразбира нов начин на действие, нова философия на живота. Вие ще я разработвате. Аз съм оставил на вас междините, вие да ги попълвате. Като ми донасят хубава баница, аз си вземам едно парче от нея и на останалото написвам. Който мине от тук, нека опита баницата, без да казвам колко да вземе. След това отдалеч наблюдавам как постъпват. Ако мине някой и вземе цялата баница, казвам. Този е от старото учение. Ако някой вземе едно малко парченце и го тури в турбата си, то е от новото учение. Така определям кои са от новото учение и кои от старото учение. Колкото повече хората говорят за паницата, толкова повече са я опитали. Казвам, баницата е за всички хора. Ако хората не говорят за баницата, значи тя е отишла в турбата на едно лице. Благата на живота са дадени и за всички хора. Всички трябва да вкусят от тези блага. Това е новото в света. Ако сте евангелисти, щяхте да говорите за благата по един начин, като православни, щяхте да говорите по друг начин. Край на краищата всички говорят само за едно благо. Ако съм лекар, няма да ви разправям как лекувам болните. Това е моя професия. Да ви разправям това значи да ви дам занаята си. Искате да знаете с какви лекарства лекувам. Някои съм лекувал с ябълки, други с круши, трети с орехи, с лешници, с топла и студена вода, с мляко, но на никого не съм казал как ги лекува. Мнозина съм лекувал с лук, с чесън, с попара, но трябва да знаеш, например, как да ядеш попарата. Водата е едно от най-мощните средства за лекуване. В терапевтиката никъде не се употребява вода като лечебно средство. Аз препоръчвам водата да се употребява по една чайна лъжичка на минута. Ако те боли стомах, употребявай я в продължение на 3-4 часа по една чайна лъжичка на минута. Ако направиш този опит в продължение на 4 часа, колко чайни лъжички ще изпиеш? Всяка лъжичка вода, в която присъства човешката мисъл, дава добри резултати. В случая, мисълта действа като динамическа сила. За този опит ще вземете чиста планинска вода, подобна на дестилираната. Така ще имате отлични резултати. Вие не сте правили опит да излизате сутрин при зазоряване и да отваряте и затваряте окото си на всяка минута. Ако преди това сте били тъжни, след опита ще се обновите. Казвате, кой ще стои там да си отваря и затваря очите? Вие се ръководите от пословицата. Ако ми е късмет, да дойде при мен на крака. Късметът ходи, но не дохожда при краката. Той върви по един строго определен път. Късметът изгрява и залязва. Ако излезеш вън, когато той изгрява, каквото поискаш, ще ти го даде. Ако не излезеш на време, той нищо не дава. Казвам, старото, което имате, дръжте го. Не го охвърлите изведнъж. Ново ви трябва и то съвсем ново. Обърнете ума си към новото, но никога не говорете за него. Като дойде новото, всички ще го почувстват. В новото е спасението на човечеството. В новото е животът. В новото е щастието. В новото е прогресът. Щом влезеш в новото, животът ти ще се осмисли. Щом дойде новото, очите на хората ще се отворят и те ще започнат да разбират какво представлява духовния свят. Тогава ще живеете и тук, и там, и ще бъдете винаги весели. Като дойде време да напуснете земята, няма да плачете както сега, а ще повикате приятелите си, ще им дадете едно угощение и ще кажете: аз заминавам вече от този свят. Каквото сте спечелили, ще го раздадете на близките си и ще кажете: аз си отивам вече. Домашните ми отдавна ме очакват. Ще се ръкувате с всички, ще излезете вън радостни и весели и никой няма да знае къде отивате. Няма да ви опяват, да ви носят с колесница, да ви държат над гробни речи. Когато Илия замина за другия свят, той остави кожуха си на земята. Елисей взе кожуха на Илия и като дойде до река Йордан, удари с него водата и каза: в името на Илиевия кожух да се раздели водата на две. Казвам, ако и вие като Илия оставите кожуха си на някого, влезли сте в небето. Ако не сте оставили на никого кожуха си, вие сте още в гроба. Гробът представлява митницата, дето се преглеждат куфарите. Ако носиш багаж и с него отиваш на другия свят, знай, че непременно ще те претърсят и ще го вземат. За светията са необходими 40 дена за преглеждане на багажа, а за обикновения човек са нужни 45 години. Това е алегория, но е вярна. Затова именно човек се готви още от този живот за другия. Още на земята той придобива знания. Като се намерим на онзи свят, ние сме в положението на човек в чужбина. Например, ако отидеш в Америка и знаеш езика, лесно ще ти бъде. Знаеш ли колко е мъчно да отидеш в една държава и да не знаеш езика? Като отидете на онзи свят, вие трябва да знаете езика, да знаете реда и порядъка там. Мнозина имате идеята, че като отидете в другия свят, ще ви посрещнат с музика и песни и ангели ще ви пеят. Така е за онези, които са готови. За онези, които не са готови, никаква музика, никакви китари, никакви ангели няма да ги посрещнат. Като отивате за другия свят, ще оставите багажа си на митницата. Малко багаж ще вземете със себе си. Това, което ви казвам сега, ни най-малко не трябва да ви обезтърчава. То се отнася до стария ви живот. Аз говоря за новия живот, който живеят всички свети, всички добри и праведни хора, които искат да прогресират. А всички хора на земята, всички искат да прогресират. Вие може да сте светия шивач, светия лекар, светия адвокат и като такъв ще прогресирате. Какъвто и да си, лекар светия или урач светия, ти си светия. Вие имате идея за светията, че той не трябва да работи. И такива светии има, но те не са истински. Аз искам да бъдете от рода на светията шивач, урач, лекар, да имате някакъв занаят. Някога ще ви говоря за светиите на онзи свят, които не са нито лекари, нито шибачи, нито търговци. Какви са? Ще ги разберете само когато отидете на онзи свят. Там ще ви държат лекции за другите светии. Тук ще знаете само за онези светии, които са минали по пътя на този живот. Те са служили на Бога при всичките условия на живота, никога не са роптали. Те казват, такава е волята Божия. Като лекар светия ти казваш на болния, няма нищо, тази болест е за твое добро, ще ти мине. Шивач светия си, ще ушиеш най-хубавата дреха и ще кажеш на клиента каква е последната мода, как ще му стои добре и тъй нататък. Това е служение на Бога. Ти можеш да носиш фрак и бомбе, но гледай доброто да е под бомбето и под фрака. Всяка дреха, в която присъства доброто, е благословена. Всяка дреха, която не носи доброто в себе си, не е благословена. В известно отношение аз харесвам модата, понеже води към разнообразие. И тъй. Главното нещо. Служенето ви да бъде благоугодно на Бога, благоугодно на вас и благоугодно на вашите ближни. Тайна молитва. Утринно слово от учителя, държано на 30 октомври 1932 г. в София.